بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم، تقولك درس يا حديث زمتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كبتية كتاب الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، شاء الإمام العالم العلامة حبر الأمة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى. Bado tuwa katika kitabu ilmi, na leo itakuwa katika babu kaifa yukbadu ilmi. Tutanzia hapa mlango wa 34 kwenye kitabu ilmi. Naam, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفش العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهب العلماء. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الفربري: حدثنا العباس قال: حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام نحوه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يقبض العلم. هون ملانغو أبو تزنغمزية فيبي itachukuliwa ilmu, kwa maana itaondoshwa ilmu. Vipi itachukuliwa ilmu? Vipi itaondoshwa ilmu? Mlango huu utazungumzia jambo hilo. Watu wamehimizwa kuhifadhi ilmu na kufanya pupa juu ya swala la ilmu na kusafiri kwa ajili ya ilmu na fadhila za maulama, lakini hapa ataka kuzungumzia kwamba hii elimu nayo itatoweka, imma kwa ujumla, kwa maana kwamba haitakuwepo kabisa. Na hili baadhi ya ahlul ilmu walitolea taujih na maelezo ni kwamba ni baada ya itiani amri llahi, baada ya kuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maana kabla ya kiyama ilmu itaondolewa. Na wengine wanaeleza kwamba kuondolewa ilmu bi'tibari jihati muayyana, kwa kuzingatiwa upande maalum, watu wa mji fulani na mahali fulani wakizembea, elimu itaondoka kwao, na wale ambao wengine wamefanya juhudi, elimu itabaki kwao. وهكذا. Na hili ni jambo mushahad, limetokea hasa ile la pili. Kuna baadhi ya miji ilikuwa ikisifika kuwa ni miji ya ilmu kwa kuwa watu wake walikuwa na hirsi katika kusoma na kusomesha. Watu walifanya rahlati nyingi, wakasafiri katika miji mbalimbali kufuata ilmu, bali viongozi wao na watu wao wakafanya hirsi ya kuleta ulama katika miji yao, zikaasisiwa maahid na madaris, watu wakashindana kwenye ilmu kupatikana wana wachuoni. Fakhalafa min ba'dihim khalfun, kisha kikafuatia baada yao kizazi kiovu. Kizazi kiovu hiki kikapuuza ilmu, watu wakaachana na mambo ya elimu wakaingia katika mambo mengine, ilmu nayo ikapotea bilkulia. Kwa ujumla ikawa ilmu haipo, elimu ikahamia sehemu nyingine, mahali ambapo watu walifanya ihtimamu na inaya juu ya ilmu. Kwa hiyo hili pia nalo linazungumzwa katika maana ya kuondolewa ilmu, na kama ni hili basi linatambaa kwa muda mrefu. Ukiangalia baadhi ya miji ilisifika kwa ilmu katika fatra kama ni miaka 100, 200, 300, watu wakikusudia kwa ajili ya ilmu, watu wake walipozembea na kuikufuru neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaona mingine ni bora kuliko ilmu, basi elimu ikahama ikenda katika miji mingine ambayo watu waliona kuna fadla na ubora wa ilmu. Sitaki kutaja miji, lakini tutosheki kufahamu hilo. Wa hakadha, na hivyo hivyo katika familia, hivyo hivyo katika kila upande. Sasa hapa ataelezea namna gani elimu inavyoondoka. Kisha kabla ya kutaja hilo, kabla ya kutaja hadithi marufu', hapa akatutajia athar kutoka kwa al-Khalifa al-Adlu Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Kuna watu wanamuita kuwa ni khamisul khulafai rashidin, na hii ni khata, kwamba eti ni watano katika makhalifa waongofu. Si sawa, si khalifa watano. Khalifa watano ni Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu wa arda, wa kana malikan adlan, na alikuwa ni mfalme muadilifu. Wa bihi nasara Allahu dina, na katika kwa kupitia yeye Allah, kwa sababu yake Allah kainusuru dini yake, na katika wakati wake zilipatikana futuhati nyingi katika Uislamu, na miongoni mwa hizo ni futuhati katika nchi za Europe, katika visiwa vya Cyprus yani Cyprus na nyinginezo. Uislamu uliingia huko katika wakati wa Muawiya, na ilikuwa ni awwalu jaishi yaghzu fil bahri, katika wakati wake ndio jeshi la kwanza lilopigana kutumia manowari baharini. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema awwalu jaishi yaghzu fil bahri maghfuru lahu, jeshi la kwanza ambalo litapigana kwa baharini basi Allah amelisamehe, watu wake wamesamehewa. Na alhamdulillah ikawa hivyo, na baadhi ya masahaba na sahabiyat, mpaka masahaba wanawake walipata shauku ya kuhudhuria katika vita hivyo, wakina Abu Ayyub al-Ansari wakahudhuria katika vita hivyo. Na ndio maana Abu Ayyub al-Ansari amefia Uturuki Istanbul, ilikuwa ni zama za Muawiya bin Abi Sufyan, wa huwa alladhi jahasha hadhihi al-juyush. Haya, kwa hiyo si sawa kumuita kwamba yeye ndio khamisul khulafa'ir rashidin, bali alikuwa ni mkhalifa muadilifu, na katika wakati wake kumepatikana khairun adhim, wa illa hatuwezi kumfadhilisha juu ya yote katika sahaba. Sasa anasema hapa kataba Umar, wa kataba Umar ibn Abdul Aziz, na aliandika Umar ibn Abdul Aziz ila Abi Bakri ibn Hazm, kwenda kwa Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari, jina lake ni Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari, nusiba ila jaddi abihi, kanasibishwa kwenye kwa babu wa baba yake, akaitwa Abu Bakr ibn Hazm, lakini Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm. Huyo Hazmi ni babu wa baba yake, kwa hiyo kanasibishwa kwake huko. na huyu Muhammad ibn Amr ibn Hazm ambaye ni baba yake ni sahaba, Abu Bakr yeye mwenyewe huyu ni tabi'i, baba yake alimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam alikutana naye. Sasa Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala alimfanya kuwa ni governor, istamalahu, alimfanya kuwa ni governor katika mji wa Madina, wakati Umar ibn Abdul Aziz ni khalifa, ndiye mtawala wa Waislamu katika dola ya Kiislamu, khilafa ya Kiislamu, yeye ndiye khalifa. Governor wa Madina alikuwa ni Umar ni Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amri ibn Hazm al-Ansari, ndiye alikuwa governor wa Madina. Sasa anasema kwamba Umar ibn Abdul Aziz aliandika barua wa kataba, na aliandika barua Umar ibn Abdul Aziz ila Abi Bakr ibn Hazm rahmatullahi ta'ala alayhima, akamwambia unzur ma kana min hadithi Rasulillah sallallahu alayhi wasallama faktubhu, tazama kile kilichokuwa katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallama kisha ukiandike. Kusanya hadithi zote za Mtume sallallahu alayhi wasallam, fuatilia kile unachokiona kwamba hiki ni katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha ukiandike. Amri kutoka kwa mfalme, kutoka kwa khalifa, kwenda kwa gavana wake. Anasema kwa nini kasema hivyo, fa inni khiftu durusa alilmi, kwa sababu mimi ninachelea, mimi nimeogopea kufutika ilmu. Fa inni khiftu durusa alilmi, hakika mimi nimeogopea kufutika ilmu, wa dhahaba alulama, ina kuondoka maulama. Jambo hili mimi naliogopea kwamba wale wenye ilmu watakufa, ilmu itaondoka, itafutika. Sasa ziandikwe hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa maslahi ya vizazi vijavyo. Wanasema wanawachuoni kwamba katika kauli yake hii kuna ishara au kuna maelekezo ya wazi ya kwamba hapo ndipo zilipoanza harakati za kudawiniwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yustafadu minhu, al-hafidh anasema yustafadu minhu ibtida'u tadwini al-hadithi an-nabawi, kupatwa faida kwenye maneno hayo kuanza kwa kuandikwa hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Aw kanu qabla dhalika ya'tamiduna ala al-hifdh, walikuwa kabla ya hapo wanaitegemea juu ya hifdh. Asilimia kubwa watu walikuwa wakiegemea hifdhi, hadithi zimehifadhiwa katika vifua vya watu, aya zimehifadhiwa katika vifua vya watu. Kwa hiyo asilimia kubwa watu walikuwa wakitegemea hifdhi. Qulubuhum anajiluhum, nyoyo zao ndio vitabu vyao. Qulubuhum anajiluhum, nyoyo zao zilikuwa ndio vitabu vyao. Watu wamehifadhi ilmu katika vifua. Sasa mwanzo wa kuanza kuandikwa elimu na kuingia kwenye vitabu ni katika kipindi hiki rasmi, pamoja na kwamba hapo kabla baadhi ya masahaba walikuwa wakiandika. Mfano, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa akihutubia katika Hajjatul Wadai, akaja mtu kutoka al-Yaman. Mtume baada ya kusema maneno, akaja mtu kutoka al-Yaman akiitwa Abu Shah, akamwambia Rasulullah, niandikie mimi haya maneno. Mazungumzo maneno mazuri, hebu niandikie ya Rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema uktubu li Abi Shah, muandikie ni Abu Shah. Lakini wengine wote waliamua kuhifadhi kwa vile walivyosikia, wakisikia tu wanahifadhi, wakisikia wanahifadhi. Kwa hiyo watu walikuwa elimu yao ni katika vifua vyao. Kwa hiyo sasa, wakati watu walipokuwa wameegemea katika jambo hilo na kutegemea juu ya hilo, na Umar ibn Abdul Aziz akaogopea kwamba hao waliohifadhi ilmu wataondoka, na pingine waliokuja baada yao ile hifadhi yao isiwe na nguvu, akatilia mkazo au akashauri kwamba ilmu iandikwe. Ikaja amri, al-amru al-malaki, amri ya mfalme kutoka juu kwamba kazi hii ifanyike, na wewe Abu Bakr ibn Muhammad bin Amr bin Hazm al-Ansari simamia kazi hiyo. Kisha akasema wala yukbalu illa hadithu nabiyyi صلى الله عليه وسلم نهيت كبليوا اسبقوا حديث يمتوم صلى الله عليه وسلم بضم التحتية وسكون اللام ولا يقبل قد كبعض ينسخ ورفع ولا يقبل كما أنا لا نافي قد كبعض ينسخ بفتح الفوقية ولا تقبل ولا تقبل ولا أسكبالي كيف يقول تبقون ولا تقبل ولا يقبل ولا يقبل ولا تقبل زود زفائز ولا تقبل ولا أسكبالي يعني أسكبالي كواندك إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسبقوا حديث يمتومي صلى الله عليه وسلم إيش أكسيمتين وليفشوا العلم نينيزوا إليموا وليفشوا العلم نينيزوا إليموا إليموا ينيزوا قواتواتي وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم نا بكالي نا وكاي kwa ajili ya kufundisha ilmu mpaka afundishwe asiyejua hata yuallam bidhammi awwalihi wa tashdidi lami walikishmihini ya'lam bifathi awwalihi hatta ya'lam man la ya'lam hatta ya'lama man la ya'lam mpaka ajue asiyejua katika baadhi ya nusakh. Kwa hiyo watu wakae wasomeshane elimu kama hivi, ambaye hajui afunzwe, ifanyike hivyo. Fa innal ilma la yahliku hatta yakuna sirra, kwa sababu elimu haitatoweka, haitaangamia mpaka iwe siri. Ikawa watu wasomeshana vyumbani huko, akija mtoto basi subiri kidogo, mafundishana kisiri siri kiukoo kiujamaa, hali ikifikia hivyo elimu itakufa. Lakini watu wakae mahali ambapo watu wote wanaweza kuhudhuria, atakaye atakuja, asitaka basi elimu igawanywe. Huo ni utaratibu mzuri sana ameutoa. Hadathana al-Ala ibn Abd al-Jabbar, kisha akasema mtusimulia sisi al-Ala ibn Abd al-Jabbar ipo kwenu eh. Qala hadathana Abd al-Aziz ibn Muslim an Abd Allah ibn Dinar bidhalik, يعني حديث عمر ابن عبد العزيز الى قوله ذهب العلماء. انا يقصدي حديث هي عمر ابن عبد العزيز باكو قولي yake ذهب العلماء كوندوكا كما علماء. وكيشا كسمى حدثنا اسماعيل بن ابي اويس حديث 100 تمشيك حديث 100. حدثنا اسماعيل بن ابي اويس ابن اخت مالك mtoto dada yake Imam Malik. Qala hadathani Malikun, mtusimulia Malik imamu Dari al-Hijra, an Hisham ibn Urwata ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi an abihi wa huwa Urwa ibn Zubair an Abdullah ibn Amr ibn al-As as-Sahmi radiyallahu ta'ala anhuma qala amesema samitu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, anasema inna Allah la yaqbidhu al-ilma intizaa, hakika Allah hataichukua ilmu kwa kuinyakua, yani kwa kuifuta, mahwan min as-sudur, akifuta kutoka kwenye vifua hafanyi hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala hataondosha ilmu kwa namna hiyo. Ataondosha vipi? Yantazi'uhu min al-ibadi, kawa anaichukua kutoka kwa waja. Walakin yaqbidhu al-ilma, lakini ataichukua elimu. Biqabdhi al-ulama'i, kwa kuwaua wanawachuoni. Biqabdhi al-ulama'i, kwa kuwaua wanawachuoni. Wanawachuoni watakufa. Nasemekana kwamba Mtume SAW aliyasema haya katika Hajjatul Wada'i, kama ilivyopokewa na al-Imamu Ahmad katika musnad yake na al-Imam at-Tabarani katika mu'jam min hadithi Abi Umama, amesema lamma kana fi hajjatil wada'i, ilipokuwa hajjatul wada' hija ya kuaga, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, akasema alisema mtume sallallahu alayhi wasallam, khudhu al-ilma qabla an yuqba wa aw yurfa, chukueni elimu kabla ilmu haijachukuliwa au kabla haijaondoshwa. Faqala a'rabiyun kaifa yurfa'u, akasema bedui mmoja, itaondolewa vipi, kwa namna gani itaondolewa ilmu? Faqala ila ala inna dhahaba alilmi dhahabu hamalatihi, ala inna dhahaba alilmi, fahamuni, hakika kuondoka kwa ilmu dhahabu hamalatihi, ni kuondoka wale walioibeba. Alisema hayo Mtume sallallahu alayhi wasallam thalatha marrat, ala inna dhahaba alilmi dhahabu hamalatihi, ala inna dhahaba alilmi dhahabu hamalatihi, ala inna dhahaba alilmi dhahabu hamalatihi. Kwa hiyo mahwi alilmi fi as-suduri jaizun fi alqudra illa anna hadha alhadith dal ala adam wuqu'ihi. Ibn al-Munir anasema kufutwa ilmu katika vifua ni jambo lenye kujuzu katika kudra ya Allah, kwamba umeamka asubuhi hata kaida pia ujue na una elimu kuliko, lakini umeamka asubuhi hata kaida ukiambiwa usome uwezi utalia kiasi gani? Yote yale uyajua yote. Allah subhanahu wa ta'ala alimtishia mtume wake kwamba wala in shita la nadhhabanna billadhi awhayna ilayka, lau tungelitaka sisi tungeyaondosha yale yote tuliyokuletea wahi kwako. Allah ni qadir, pengine ukaliingia ilmu ukataala juu ya ibadillahi kwa sababu ya ilmu, Allah kaifuta kabisa, ikawa hujui kabisa, jahil murakkab, hata swala yako pia hujui. Allah qadir ala dhalik. Lakini hadha alhadith nas'alullah alafia wassalam, lakini hadha alhadith dalla ala adami wuku'ihi wa hadha min rahmati rabbi. Na ndio maana katika ile aya imekuja wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka thumma la tajidu laka bihi alayna wakila au wakila illa rahmatan min rabbik, illa rahmatan min rabbik, isipokuwa rahma itokayo kwa Mola wako. Usingepata mtetezi wewe, tungekuondoshia ilmu alafu usingepata mtetezi. Illa rahmatan min rabbik, isipokuwa ni kwa sababu ya rahma itokayo kwa Mola wako. نسأل الله تعالى أن يتغمدنا برحمته، وإلا الأمر الخطب جلل يملك وسانا سيما لوك. الله نكوب فتوحات إذا علم وكفوا لي ملانغ وكسهل شيا مام بلو مقوم وقوات وقوم يقوم يبسي على فغفلة ملانغ ومزيب وجيشت بيزا ونرود كتك ظلمات. الله المستعان. إلا رحمة من ربك. Kwa hiyo ilmu haiondolewi kwa namna hiyo, lakini Allah anaweza hata idha lam yabqa alimun, mpaka itakapokuwa hakubakia mwana wa chuoni yoyote. Lam yabqa alimun, mpaka itakapokuwa hakubakia mwana wa chuoni yoyote. Ittakhadha an-nas, katika riwaya nyingine, hata idha lam yubqi alima, mpaka itakapokuwa hakubakisha mwana wa chuoni yoyote. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala, watawafanya watu viongozi wajinga. Ittakhadha an-nasu ru'usa, qala an-nawawi dhabatnahu bi dhammi al-hamza wat-tanwin jam'u ra'sin ru'usan, watawafanya watu viongozi. Katika riwaya nyingine ya Abu Dharr bi fathil hamza wa fi akhirihi hamzatun ukhra maftuha جمع رئيس. اتخذ الناس رؤساء بضم بفتح الهمزة رؤساء. اتخذ الناس رؤساء يوني رئيس يوني كوريواني رؤساء ما تكون جمع يا رئيس، لكن هذا رؤوسا جمع يا رأس، kwa maana vichwa viongozi ndio wakubwa, wale wajinga watafanywa ndio wakubwa wako mbele ndio wanaosema kwa niaba ya Waislamu. Ndugu zetu Waislamu, sasa sisi tumekaa tamko letu, azungumza lakini jahil. Huyu anayesema kwa niaba ya Waislamu na anazungumza na kuzungumza kukariri mambo ya Uislamu jahil. Sio lazima akiri kwamba mimi jahil, haye hata akijiona na alim lakini ni jahil. Sasa watu watawafanya viongozi wajinga. Fasuilu, wataulizwa. Faaftau bighairi ilmi, na watatoa fatwa pasi na ilmu. Fadhallu, watapotea hao, wa adhallu, na watapoteza watu wenyewe, watakuwa wamepotea na watawapoteza watu. Qala al-Firabri, amesema al-Firabri. Al-Firabri ni qarya, Firab ni qarya, ni kijiji. Min qura Bukhara, katika vijiji vilivyoko Bukhara huko, katika miji kina Imam Bukhari. Ala tarafi Jayhun, pembeni mwa mto Samudaria. Amudaria, sababu kuna Sayhun na Jayhun, Amudaria na Samudaria. Sawa, pembeni huko katika mto wa Amudaria. Wewe ukienda kwenye Google andika pale Amudaria au Samudaria, utaona kwamba ni mto gani, umepita nchi gani na nchi gani. Huko Uzbekistani na wapi ndio kuna mito hiyo, Amudaria na Samudaria. Kwa hiyo Jayhun ni mto wa Amudaria. Sawa. Amesema al-Firabri, amesema nini? Ya akhbarana Abbas qala hadathana Qutayba qala hadathana Jarir an Hisham nahwahu, takuonyesha kwamba kuna njia nyingine nahwa hadithi Malik. Sheikh bin Uthaymeen ana fawaid katika hili, lakini endelea kusoma. Dogo tusome faida. Sema katika hadithi hii kuna masai. Kwanza kuna kujuzu kuandika hadithi, na hili limepatikana khilafu hapo zamani, lakini baadaye ikapatikana ijma'i ya kujuzu kuandikwa hadithi. Pili, ubainifu wa kutegemewa kuandika, kwamba ilmu isipoandikwa itapotea, kwa watu waandike ilmu, na hili ni jambo lenye kutokea. Kadhalika inaonyesha hadithi hii hirsi ya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala juu kuhifadhi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam zisichanganyikane na maneno mengine katika athari. Kwa ndio maana akamwambia usikubali isipokuwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika katika maneno yake kuna mahimizo ya ahlul ilmi katika kueneza ilmu na kuitawanya na kuwa wenye ilmu, wakae wawafundishe watu ilmu mpaka yule ambaye hajui awe ajua. Ilmu haitaondoka na kuangamia isipokuwa pale itakapokuwa yafanywa kwamba ni ukoo, sasa watu wasifundishane kwa siri siri. Anasema ahsanu makani yu'lanu fihi alilmu huwa almasajid, na sehemu nzuri zaidi ambayo itakuwa itatangazwa ilmu katika sehemu hiyo ni misikitini. Lianna abwabaha maftuhatun, kwa sababu milango yake ni yenye kufunguliwa wazi. Wahiya wasiatun, na misikiti ni mipana. Tatahammalu talabata alkathirin, inahimili wanafunzi wengi. Walau darasa alinsanu fi baitihi fala bas, na lao mtu atafundisha nyumbani kwake hapana vibaya. Lakini kaunuhu fil masjid awsa wa anfa, lakini kuwake ni katika msikiti ni awsa na ni anfa, kuna ukunjufu zaidi na kuna manfaa zaidi. Sawa. Hizi ni katika faida aliyotaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Na pia vile vile elimu ambazo zinawahusu watu wote zitasomeshwa kwa watu wote, na elimu ambazo zinawahusu watu maalum zitasomeshwa watu maalum, na kusudia kwamba kwa kuzingatia mustawayati zao, kwa kuzingatia mustawayati zao. Kwa yule anayestahiki kusomeshwa kiwango hicho atasomeshwa bila kuzaa, hatukutaki wewe, wewe si katika sisi, wewe si katika kadha. La, ilmu ifunguliwe kwa watu wote. Haina maana kwamba watu wasiweke utaratibu wa kusoma, lazima utaratibu uwepo ili manufaa yapatikane. Naam, ikra.